أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورته النجم د میشتم آیات څخه شروع پر دو دیرشم آیات باندې ختم شو. دا دې ربط د ما قبل سره په دې کې دي چې په ما قبل کې چې هلته وو په سابق سبقانو کې چې دا دوه سبقه تیر شوي وه په هغه یوه سبقه کې د په هغه یوه خوا کې تحقیق د رسالت وسو چې د رسول علیه الصلاة والسلام رسالت الله عز وجل موږ ته داسې په میدان کښېښو داسې روښانه چې دا دغسې جبرائیل ورته راتلي او جبرائیل ده هم پیژندي دا څه چې احکام یې ورته راوړي دي او جبرائیل تزکیه هم الله وکړه چې دا شدید القوا دي د هغه په مقابله کې څوک نسو درېدلی چې دا وحی ځینې اخیست چې وایي دننه بل شی په ننه ایستلی وای چې بره دخالت یې په کښې کې کړی وای ګایګای سړی د بل په خبرو کې دخالت وکړي. بیا الله تعالی تر هغه وروسته د مسله د توحید پسې ذکر کړي چې الله واحد یګانه ذات دی شریک نه لري. دا چې طایفي نو د هغه دپاره لات ور شریک کړي دي چې یاره زموږ د علاقې تصرفات د لات په لاس کې دي که څوک وژي کې تاواني کاوه کې بدبخته کاوه کې نیکبخته کاوه کې اولاد ورکاوه که نه او س خجرجو بنو خزاعه چې وو هغو منعت ورسره شریک کړي د الله سره او د قریش چې وه او بني کنانه هغو عزا ورسره شریک کړي دي هغو درو ترجید هم الله پاک وکړي چې تاسې په دې کې فکر وي دا دې څه شي د خبرې جواب نه شي درکولی و چاته شر و خیر نه شي رسولی دا کله په عبادت ارزي. نو دغه دوې مسلې ذکر سولې او د دغو کفارو چې وو د هغو انکار ذکر سو د هغو انکار څه رقم ذکر سو الله عز وجل داسې وویل باره یې ویل چې ان یتبعون الا الظن په دا تېر درس کې دا خبره تېره سوه ویل دوی تابعداري نه کوي مګر نه د ګمان وما تهوى الانفس او هغه چې خواهشات کوي د دوی نفسونه دا دغه رقم دي ولقد جاءهم من ربهم الهدى او دوی ته د الله د طرفه څخه هدایت هم راغلی دي ورلره په هغه درویشتم آیات کې که ستاسې په یاد دي نو په دې کې د دوی انکار ذکر کوي. نو زما د خبرې مطلب دا شو چې الله تعالی په تېر درس کې موږ ته درې خبرې ذکر کړې یوې د رسالت تحقیق راته وکړي چې دغه پیغمبر په حق رسول او بل یې د خپل توحید تحقیق راته وکړي چې زه یو یم په ذات او په صفات په هیڅ شي کې شریک نه لرم بل یې د دوی انکار وکړي چې د دغه خبرو سره سره دوی د خپل ګمان مطابعت کوي د خپل هوا او خواهش مطابعت کوي. نو د نن درس چې شپه کښې کې راځي د نن په درس کې الله تعالی اول دواره ورسول علیه السلام ته تسلی ورکی چې دغه دلایل سره سره چې دی انکار کوي د خپل ګمان متابعت کوي ستا خبره نه مني چې د خدای خبره ده نو پر دې خو نبی علیه السلام ته حزن پیشیش غم ورته پیشیش نو الله تسلی ورته ورکی چې د دې په خبرو نو بالا باک م کوه توجه مو ورته کوه حق دې ورته بیان کړي بالا چې نه مني ګر سره دغه څه واچو لکه سړی چې نه مانه توجه مو ورته کوه نور ډیر زړه م په خورغه م په کوه دا یو بل دغه کسانو د فاره چې دغه منکرین او دغه د فاره سزا ذکر کړي د دې په مقابله کې چې بیا کوم مؤمنان چې هغه پر دا وحي او پر دا رسالت ایمان راوړی دي دغه د فاره بیا ثواب ذکر کړي بس نو پنن پس به کې د درې خبرې شوي اول پیغمبر څه شو کی تسلی پر کوم خبره چې د دې انکار سره نبی علی سلام ته غم پیښ دي الله یې غم مکه سر م پکرځو او دوهم چې دی هغه د دوی سزا ذکر کړي چې د منکرین دي درېم چې دی هغه چې د منکرین په مقابله کې خو د مؤمنین دي چې ایمان را وړي شرک نه کوي دوغه د فرض به علاوه تعالی ثواب ذکر کړي نو اوس که ترجمه ته متوجه شې د سپرمای علاوه تعالی وای فاعرض نو چې دی انکار کوي متابعت د خپل خواهش کوي او د خپل ګمان متابعت کوي فاعرض نو ته مخ واړو اعراض دغه دی چې سړی د یو چا څه داسې مخ واړي چې مخ ځینې واړي نو خو توجه یې هم ځینې قطع سي نو معنی توجه ځینې واړه او یې هېڅ خیال کې مه راوله بهله ذهن مه پکشي کې بندوه په دې خبره کې د دوی د انکار چې ولې منکر دي فاعرض نو ته مخ واړوه عمن د هغه چا څخه توله چې د مخ اړولی دی د رسالت او د توحید څخه چې دی د الله وحدانیت نه مني لا تمنی درول د سجدي ورته کوي او ته ورته ګوري چې دا مه کوه ته کوي د رسالت نه مني وایي د ته اگر د وغد حاپه شان نزول کی ما درته ویل چې وحي وزنجه برای ول د نبی علی صلوات و سلام بارکی برای د دسن وس خپل شیطان لاس واخسی بلای لک خپل سرته نعوذ بالله نخو جبرئیل الا ورته ورته ورته شیطان د کین مخاونه دا وحي کدا اسمه مضمون پوسس چې وحي وزنجه ول شیطان لاس نی واخسی نو د رسالت په بارکی لري دوه خباست کی چې پر جبرئیل د شیطان نمږي دا رقم کی نو چې دا کین او ته د دې څخه مخ واړو عامنده هغه چا څخه مخ واړو ته ولا چې هغه بیا مخ اړول دي د چاو د چاس د توحید او د رسالت پر رسالت کې هغه نشول ټوای چې پر جبرئیل هغه نو منږي په توحید کې دا هغه نشول ټکی چې لا تعزاد خدای سره شریکان کی نو چې دا مخ اړول دي تم چې نو واړو عمن داغه چا څه توله چې مخې اړولې دي عن ذکر نه د ذکر څخه زموږ د ذکر څخه مراد دغه دوی خبرې چې لته ذکر سولې چې الله تعالی په د قران کریم کې تیر کړل ولم يرد او د اراده نه لري الا الحیات الدنیا مگر نه د ژوند د دې دنیا کدا اس په خبره پیدلی اس نو دا دوه کار یو کړه هغه چا څه مخ واړو عمن داغه چا څه توله چې مخې اړولې عن ذکر نه زموږ دغه ذکر څه چې د قران چې رسالت بیان توحید بیان دي توجه ورته کی بل کم کار کړی ولم یرید او اراده نه لري الا الحیات الدنیا مگر نه د دنیا د ژوند بس د ټول ژوند د دنیا و ژوند ته متوجه دي چې بس کو دغه دنیا اغه اخرت ګر سره د ژوند ور او لانا الله پاک څنګه وای ذالک مبلغهم من العلم ذلك دغه دنیوی ژوند چې دی مبلغهم زائد رسیدو د دې من العلم د علم څخه څومره چې په پد پښتنو کې په خوا به استلا و چې یو چاب په یو کلی کې به یو طالب تلری نو چرابلی په خوا د عوام د جن سره ډیر شناخته و برای بنو طالب ته پښتنه کوله برای تر کوم ځای وسته رسیدله ادب نو برای په چې وس صرف مخلص کیږي هم هم په پیدل شي په دغه درجه کې دی و ولوس منح واخلاص کړه دا گای بول وس په اولاد کې یم دا په اولاتم دی په یدل معنا لکه دا غسولات هدايا او دا غرکم شرحي او قایه او قدر د اسولات خو گای به وس په اخرات کې ام عوام په یدل چې ولاړی نکاو او بيع او سلب او غلا کې تتللی گای به وس وسلی په قوام چې بیا برغری بیا ول وخت را لی برای بول وس نو شدی وسول د غي وایم حجس وایم یا اصول تفسیر وایم تفسیر وایم حکمت وایم منطق وایم دا غد عوام پیژند لکه وس چې بیا موږ نه پیژنو دای چې پښتنه وکه الکه چې چې برای PhD کو فوس موږ اړین چې PhD چشته ا دې بیا وس سره په یی چې PhD دغه د کالج وایم لسمه پاس کی میټرک مو وکی ود موږ یو ولا کرم مې چې میټرک چې شي دی لسمه کم شي دی ابل دی خدا د دې د زمانه شي یعنی فرق کی به دغه نو در مبلغ مې در یاد کړم مبلغ هغه در رسیدو زایل شر کم زایل رسیدله لسم تر رسیدله کالج تر رسیدله کم ډیگری دی اخس کړ الله و دې ټول ډیگری دغه چې بس دغه د دنیا چې سرخان څنګه شایسته دی مټر څنګه شایسته دی کور څنګه شایسته دی نور چې قبر سره کم دی اخرت څنګه دی جنتی کدوځخ دی په هغه دې نه پیژنه ذالک دغه د دنیا ژوند دغه نو مبلغ و زید رسیدو دی هم دو دی من العلم دی علم بس دی چه گرد علم کردی خلاصه دغه دو دنیا جبن را ویسی که دایس پا خبر وستی سپیدلی است دغه مبلغ دی من العلم دی علم سخه لکه پا قرآن کریم که بل زی هم وای دست علا پاک فرمای وی ویعلمون ظاهرا من الحیات دنیا دوی علم لري پر دغه ښکارا د دنیا د ژوند په دغه نو داسې زده داسې مټران جوړي داسې مرسیکلان جوړي داسې شوشه تعمیران جوړي او هم عن الاخره غافلون او دوی د اخرت څخه څه شي نه خبره دي اخرت څه ورده شي کې براوی داد ملایانو کار دي اوس ورته خو ته ما اخرت لري په ملابس وجې تړم سي دي که تشریح غواړي خو هغه به درلره درکې نور خو تاسو نه دي چې ملا اخرت ته ځي ته نه ځي ته لیا پاتې شه خو تم زی ورسره نو ستاسو لپاره به مې جنت یې بده وژخه نو زما د خبرې مطلب دا چې پیغمبر تعالی تسلی ورکړي چې نور سر په ګرځوا ما نو ته مخ ته چا څه واړه اوس د آیات ترجمه پر درته کوم ته مخ واړه او عمن دغه چا څه تواله چې هغه مخ اړولې دي عن ذکر ناس بر د ذکر چې دغه خبرې پکې بیان شولې ولم يريد او د اراده نه لري الا الحياه الدنيا مگر نو د دنیا د ژوند اراده لري او ذلك دغه د دنیا ژوند چي مبلغ هم زائد رسېدو د دې من العلم د علم د چې ارته تحصیل د کړي ارته وکاله چې ورکو بس په ځړې ده مبلغ د علم دغه د دنیا ژوند چې څنګه زب متامر جوړ کوم څنګه شمه تر پیدا کوم څنګه د امریکا چا کار وم دا شي اند د مبلغ د علم دینو ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله نو پاره خو یوازې تسلی نه کیږي چې الله پاک ته فکر مې پکې کوي توجه ځنی واړو نو د الله پاک ته بخو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شی الله پاک خو عذاب پر نازل کنو هغه ما زیری دغه رقم کیف چې پر جبرئیل هغه نو مانږي پر وحی هغه نو مانږي ستا په بارک هغه سپکاوی کی شلات بنات سجدی کی الله دغه خبر ورته کی ان به شک ربک ربستا هو دا غرب سخ اعلم و ډیر خبردار دی بمن پغه چا سره غدل چا غ گمرا سوی دی عن سبیل هی دلاری سد نو الله یز کم نی وینم خو زی وینم د دل خبر خو نه برادر معلوم وس ولا چې مور لغه مشر کشر ته چې پر غلطی براو یز دی وینم چا نی منا سزا ده ته ګور الله یز په خبر یم د سن دی چې به سزا از ما ستیرسی ګړی په ګړی زره په زره یو شی نه رسوب کیږي ټول انن په انن نی وینم ان به شک ربک ربستا و نبی علی السلام ته وای هو دا ستا رب اعلم و ډیر خبردار دی بمن په هغه چا سره غضل چا هغه ورک سوی دی عن سبیله د لارې چې د لارې اوښتې دي نو ښه یوازې په دغو خلکو الله خبر دی الله وایي په دا مؤمنانو هم خبر یم د دنیا کوي هم رامعلومیږي دا چې دی که مظلومیت ګالي هغه هم رامعلومیږي و هو دا هغه رب چې دی اعلمو ډیر خبردار دی بمن په هغه چا سر اهتدا چې هغه پر هدایت دی پر سمه لار دی دواړه رامعلومیږي خو دال امره معلوم دی چې دغه ګمراه دی دا هدایت والا امره معلوم دی چې دغه بیا پر هدایت هغه دی د نبی علیه السلام رسالت یې منلی دی او د الله عز وجل وحدانیت یې منلی دی نه الله ته سجدې کوي نه منات ته کوي نه بل ته کوي نه درخت ته کوي نه لمر سپوږمۍ ته خاص یو الله ته خپل عبادت کوي الله دا هم وینم اوس بله خبره دا راځي چې الله پاکه خدای هم ویني او دا بل هدایت والا هم ویني نو د دې سزا به نو بیا ته څنګه ورلره ورکه خدا کافران دونه ډیر خو هله ته به نه ټول درته جوړ کی مخالفت بکی رب العالمین څنګه وای ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولله خاص الله عز وجل ما اغه ټول شیانی فی السماوات چې په اسمانو کې په اسمانو کې کم کم شیانی ټول د الله دی و ما او هغه ټول شیانی فی الارض چې په مزکه کې څنګه د الله دې دا کړه دس تفسير سرجي ويخل خلقا ملكا تصرفا تفسير شريف ده اسوي الله په خلق کې مز ما دي ګرد ما جوړ کړی نو چا چې یو شی جوړ کړی خود هغه شی په ټول خواص باندې خبر دی په قوت هم خبر دی نه لکه کمپنی چې یو شی جوړ کړي د یو سره ټاکي براوي دا سوزکې دوغه نه ټانه بار وړي دا دوغه نه وړي دا دوغه وړي کده چې بار چې ډرایور ټاکي ډرایور نه ټاکي کمپنی او ټاکي په کاغذ کې ولیکلي چې دوغه نه قدر طاقت لري نو الله ما ته د ټول مخلوق په اسمان کې کې په مځکه کې دي خو ما خلق کړی دي چې ما خلق کې د ټول د پښتنو په استلام شو د ټول ایمان او غیرت ما ته معلوم دي چې دا دغه نه دي دا دغه نه دي دا یو کته و الله پاک در معلوم خو دی و وسخ نو استاد الله سو ته لري نو عز بالله ملکن ور سره شي یا په ملک مم دي الله عز ما ته ملک وتلی ولاک کته وا گای گای دی چا یو شی خلق کړی بی معنی جوړ کړی بی په ملک کې بی خو وس دا رقم دی چې تصرف نش په کښ کوي ورته عاجز دی ورته عاجز دی الله وايي تصرفا په خبره پوسې نو دا ګرد مراد کې خو تفسیر نو ورسره جا الله خو نه دی ورسره یش په تفسیر کې وايي چې الله وايي دا ګرد زما د پاره چې په دغه رقم چې خلق ما کړی دی مالکیت زما دی تصرف زما دی نو دی په کوم ځای چې کومه سزا ورلر ورکوم هغه به ورکول کیږي. ودته نو هلته شوی چې په خبر یم او دغه مې قدرت دي، نو معنا چې مې قدرت بیان کړي، مې خپل علم پر بیان کړي، نو چې علم یې هم کامل شو، قدرت یې هم کامل شو، نو دا به بره خود و هغه حق و حقدار ته سم رسولی شي. ودته به د خپل بد عملي حق ورورسي، چا جزا د دوژخ دي، او هغه بل چې مؤمن و چا پر هدایت و هغه ته به د خپل نیک عملي هغه حق ورلر ورورسي. نو دغه قدرت یې د الله د څه دپاره بیان کړي چې یعنې الله حق و حقدار ته رسولی شي. ولله خاص الله لرما اغر طول شيان في السماوات شب اسمانو كدي، وما اغر طول شيان في الارض شب مزك كدي. نو شاء الله پاک دا خلق کړی دی د سده پاره دا د وخت قسمه سن خو به فريق دي ته جوړ اسمله یو فريق څو قسم چې غدان سو د الله تعالی د اوامر څخه سرکه شو کړ، بل فريق پر هدايت سو. نو الله دا یو دلی کړی د سده پاره لیجزیه دغه تقسیم چې اوس د انسانانو ودو ډلو ته لیجزی چې الله تعالی بدله ورلره ورکړي. الذین و اغ خلق ته اساءو چې دوی بدی کړی ده، اساءو چې دوی بدی کړی ده، بدی څه معنی؟ لکه موږ الکه بد مکه معنی بد کارونه کړي چې کوم شي د الله پاک منع پر لګېدل په هغه کې دی ولاړ دی باک لنه پکې پښتانه وي خماره له ولاکه خوري معنی یا وشپر له ولاکه خوري چې ارڅه د الله احکام ماتي بالکل په بیغمیه کوي. نو الله پاک د دغه بدی د دې لپاره چې شته جزا استه لیجزیه چې الله تعالی جزا ورکي بدله ورکي. الذین و اغ خلق ته اساءو چې دوی بدی کړی ده معنی بد کارونه کړي، نو الله پاک د چیش بدله ورکی بما عملو، بما په سبب د هغه عملو چې دی عمل کړی دی، خو د هغه خانې خراب کړی دی، د هغه څه د الله تعالی احکام پایماله کړی دی، استهزا او اهانتونه یې کړی دی د قران کریم او د رسولانو، نو په دغه به الله تعالی دوی ته جزا ورکی بما په سبب د هغه عملو چې دی عمل کړی وو د بدی. بل ويجزي يدا ويجزي فاغبل يجزي ورعت بسم الله قاري ويجزي ودا غركم الا بدل ور لرا وركي الذين واغ خلقوا تبع احسنوا وغني ككري او خاصا وبجكر دغ د احسنوا نيكي كري نو جي سي بعد تشي بدل ور لركي بالحسنا فني كي سر چي نيكي كري دنو فني كي الا بدل ور لركي كد نيكي بدل چي داغ بجد خو ندنو کدا ایس په خبره پوس نو چې جزا ورکي و چاته هغه خلکو ته احسنو چې نیکی کړل بل حسنه په نیکی او په شګنه سره د تبع شر له جنتونو ولر ورکی حور او غلمان ولر ورکی چې دی غواړي هغه پاکو هغه الله تعالی ولر ورکی ودته بشیر بالعالمین تدغ احسن الحسنه ولا تبسل کی چې دا نو سوق جنو خوس په دغه مزه کې ته تور ووزه غله ولې چې خپل د ځان د خپل لار چې کوم کار کوي د شیان ورته پیدا کی بابا مجبور هم نو څه وکم نو چې ته به اوس شاباسه تور کې چې یا شکه یې در دغه سناسه خو نو غلا ډیره به چې کوي دا شي وای کوي بل بد کار دی هغه دغه رقم دلایل درته شروع کی چې ته به خامه خام پرم پروا چې یا دغه څه چې نه خپل کار وکړي رب العالمین وای معیار زش چې چې هغه نه کی کړل نه کی دغه ته ویل کیږي هر چا خو هر څوک یې زما د غړي خو څه دی پرسته نو مته موریدل دي نو هر چا دعوه صحیح نه ده الله وای زمي عیار ده زه ترازو ده چې پر دغه ترازو وخت دغه سړي نه کی کړل دي صبر مای احسن وچ دین کی کړی او غته بدل ورکی بل حسنا په نیکی سره و هم دغه کسان چې د دوی نیکی کړل څوک الذین دغه نیکی چې کړل الذین د هغه خلق دي یجتنبون چې دوی پرهیز کوي ځان ساتي د چا څخه کبائر د هغه غټو غټو څخه اسمې د ګناه په ګناه کې د هغه چغټي کبیره ته دغه ځان ساتي کبائر هغه دي ملاقاری تعریف کې راځي چې یا په حدیث یا په قران کې داغه د پاره حج ټاکل سوی یا د سزا اندازه لا پاک ټاکل شي دغه سزا ورکول کیږي دغه نو کبائر ګناهونه دي هغه د علماو کتابونه پکې جوړ کړی کتاب الکبائر ګر سره ستا جلا د سقط کتاب نو بل داغه څه ما سی واجب دی هغه نو به صغائر دي کله ایس په خبره پوسیو نو دغه محسنین د نیکو کاران دغه چې پر کبیره ګناه دی نو ورځي کدا ایس په خبره پوس ویني دي څه چل کی الذين دغه محسنین دانه کوکران هغه خلق دی یجتنبونه چې دی ځان ساتي کبائر هغه غټو څخه ایل اسم د ګناه والفواحش او د فحش کارو څخه دا فواحش هم په چا کې داخل دي په کبائرو کې نو جلای ذکر کی دا تخصیص بعد التعمیم وکي چې انده دغه کار بیا به ځان ساتي فحش او هغه کار ته ویل کیږي چې انسان چې د سلیم عقل خاوند دی د جنس نظر قطع کچ دی جندار دی یا چې ګر سره سلیم عقل لري مده جه کار بد کیش بالکل کافر دی مثال په تور چې عقل کې چیر سالم وو دی پویر چې دغه کار بد دی اوس د مثال په تور د خپل لور په باره کې زنا خوښول ته کافرم باندې کیږي کې سلیم العقل یو هغه شرابی دماغ د خروج د دغه د سپیو د لیوینو نو پر سپیو لیو خو خور مورګر دی واده نو هغه ته څه معلوم دی یا کافر کده سلیم عقل اله تم دغه شان باندې مشته شان بد کار دغه تفواحش وینو دا ډیر بد دی بابا چې ما عقل ولري لا په پیری چې دا بد کار دی نو موږ اکثرا دغه د زنا او د لیواتات وو دغه کارونه بارز نیمراد وو دغه هغه دی چې انسان په شرمیج د انسانیت خاطر په شرمیج اسلامیت نظر دوی کزن چې مسلمان دی یا نه دی کدا اس په خبره تاسو پوهیږئ نو دا تخصیص بعد التعمم کی د کبایر څخه ځان ساتي چې ساتي خو خاص په کبایر کې دغه کبیره لکه دغه مردار توپ چې موږ ورته وای د مرداری څخه به ځان ساتي إلا اللمم مگر نه لمم د لمم چې دی المام د نږدې کېدلو ته ویل کیږي وایي شته نو د دې تفسیر یو دا سوي دی چې مثلا په زړه کې د یو چا بې اختیار یو ګناه راوګرځي تصور یې وکړي مگر عمل ته نه راوستل نو علاوه یو لمم نو لمم خو د اختیار وتلی دی هغه خو د انسان په ولکه کې نه دی یو خیال دی تصور یې په زړه کې راوګرځي مگر که یې نه په خوله نه سره وړلی نو دغه الا لمم چې دی دا نو استثناء منقطع سو چې غیر له لمم څخه چې دی نو چپ له لمم ده دغه څنګه دی ځان نشي ساتلی ولې نشي ساتلی خو د اختیار وتلی ده اندېښنې سره یې کنټرولولی شي بیا له دغه څخه چې هغه اسکار به وایه معوذتین به وایه بره به دا د شیطان وسوسې د ځانه لیرې کوي نور خو چې دا مزې د خولې څخه دا ذکر واچوه دی بیا شک درته ولر دی بیا وسوسه درته در اچي نو لمم دغه ته ویل کیږي چې د ګناه سوچ په ځین کې راګرځي خو عمل ته نه راباس دا یو تفسیر د لمم سوي دی بل لمم دې ته ویل کیږي ملاقاري چې د لمم څخه مراد صغیرې ګناوي کې صغیره خو نه غوښته چې منه کړې ده ګر سره لکه بد نظرې ده نو پردې شي چې وکتل سیر یا یو هلک ته وکتل دا بد نظرې دا په صغیرو کې جنو نو صغیر نور دغه سره کبر کبر قسمونه ځان ته لري نو د لمم چا په صغیرو ترجمه کړی هغه د مخ خو فقط د زړه اندېښنې وي عمل ته نه وي راوتلی پردې تفسیر باندې لمم چې په صغیرو ترجمه شوه د اندېښنې سره حاجه نه دی عملیه کړې ده خو چې شي د خو کوچنی ګناه ده نو دغه الا لمم پر دې باندې بیا استثناء منقطع ده چې د فواحش ځان ساتي الا لمم د صغائر څخه نو صغائر په فواحش کې نه دي داخله هغه خو کبیره دغه په کبایر کې نه دي داخله کبیره خو جلا حقیقت او صغیره خو جلا حقیقت دریم تفسیر دا سوي دي چې دغه لمم عام ګناه او توای ک صغیره ده ک کبیره ده کدا د ژوند یې شنه ټول ته ویل کیږي لمم نو یو لمم چې دی دغه څخه دی چې کی دغه څخه دی ځان نه ساتلی نو کته نو بر نو الله تعالی نه پونیس چې الا لمم ذکر کی و مو هغه کبیره چې هغه کبیره دار کمی یو خپل په ژوند کې دا وکړه چې دا وکړه بر په ځان پوس په شمر دا څونه غټه غلطه ده بر نو کله کته با وکړه څو کله لمم دغه ته ویل کیږي نو محسن سوکس محسن هغه دی چې د کبایر څخه ځان ساتي الا لمم لمم نو چې هغه کور پیشه سوي دغه څه ځان نه دی ساتلی هغه نو څه کی ځکه خلا خپل ور بخښنه خدای څنګه ور بخښنه خو یا باندې شنی د عمل ته بنې راوته چې خو می خدای بخښي یا به صغیری خو هغه صغیری چې دی هم الله تعالی بخښي کدا اس په خبره پوهیږي یا که هغه کبیره چې په ژوند کې یو ځنه سوي د سې توبه کړې د خو می الله ځنه بخښي کته و د صغیره نه الله پاک څنګه خپل بخښي خو په احادیث کې راځي چې انسان او داس تازه کوي خو چې پر د مخ او به واچي چې په دستورګي کوم ګناوی کړی خو در د باندې سره توی سی ولاړی شي چې د خپل لاس مینځ کې وبد دغه خو پر توی کې داسي الله وایي د نو کانو سره د اساس کې جنیزی نبی علیه الصلاه والسلام وایي په داس اساس کې خطاوی دی سره وزم د فرغه دغه رقم دی کدا اس په پوهیږي په خله کې سره غیر کوي چې د خپل وب ولغړي هغه ګناي ور سره تويږي نو هغه خو په د عبادت باندې الله تعالی ورږي چې په دایخ کې د منځ ته روان دي خو دا چیرې ورځي سره غیر ګناي الله تعالی په دغه باندې ورږي چې په دغه تکلیف کې دی د جماعت ته روان دي په مضمون خو پوهیږي بل یو آیت کریمه هم التدی قران کریم کې دا فرمای ان الحسنات يذهبن السيئات په سوره هود کې یو رسم نمبر آیت ان الحسنات بشک نیکی یذهبن دازا الیوی السیئات بدی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې فاتبع السیئه الحسنه د چې بجی ماج درس وسو حسنات په پسې کما سره یو بد نظر درس وسو نو خو په ځان پوس ویش دا کار خو وسو اخوالت یې سپین سره ته ولا سیک شر دا حسنه هغه د سیئه د کې د حساب چې فکر درک نو خود علاوه الا لمن فلمم الا دین نسی ولی فلمم خدای پول ان دی الازمی رجول جنو او یور سره فهم دی خدا غدی اغه حسنه چ دپس کړی ده په اغه اغه سی اچش کړی دی بیرته است کړی ده په مزمز ما کدای سپیږي په بلایت کریمه کې څنګه فرمای په سوره نساء کې یو جرشم نمبر آیاتی ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئات الله وکتیس اجتناب وکی زان وساتی دا کبائر سچتیس من عسوی است غټ غټ گناوی لک زنا و شراب و لواتت و غلا و قتل دا غت سچ من زان وساتی الله پاک نو کفر عنکم سیئات مر سسخه دا کشنی کشنی گناوی پخپل رجه و در صفاک و کدا اسما په خبر خودش وس پویږي رسول الله صلی الله علیه و سلام هغه یو درخت تر ولا شو داسه شخ و شو دا د منی وخت بلګونه ډیر ځنی راتوي سوال برای صحابه ته وای ته دا بلګوته و نه کته ما دا ویل و شو را دول یا رسول الله وای برای چې یو څوک لمونځ کوي او دسته زکی په شته طریقه باندې د اسی الله تعالی دا ګناه یو ځنی رجی نو په احادیث کې مراغلی دی آیاتونه د ما درته ښه شو ل چې په احسانات باندې هغه شنی سیئات چې جزای لیږي نو ځکه لول چې الا لمما سواد لمما دا غسه کې ځان نه دی ساتلی ام محسن دی هغه سږی ورو دی اخته خود کبایر چې ځان ساتلی دی نو دا کسانو تعالی او تعالی په نیکی سره بدلا ورلور کی پسې د دې بلی خبرې سوار بار په ځل کې انسان ورګرځي چې نو کبایر خو خارکې چې کبیره مکرره کړي د دې لک چې سره د الله د دربار څخه خلاص وختي الله پاک ان ربک واسع المغفره ان بشک ربک ربستا واسع المغفره کې فراخ بخښنی والا دی کبیره والا امر ته چې د الله په دربار کې ځان حاضر کې حاجیزي دی کنه الله پاک کوم دی جواب کړی دی خبر فوسه چې د کبیرو ځای ځان ندی ساتلی چا ځان یې ساتلی دغه خو وعده ورک چاله حسنا ورسره کی کبیرو الله دغه پاتر چې زلک چې نو دغه سره اراده دربار نه امید سم رب العالمین دربار او تخلاص کی چې ستاده فارم ک جوړه کوي خو راځه ان به شک ربک ربستا واسع المغفرت پراخ مغفرت ولادي پراخ بخښنی ولادي هو اعلم بكم هو دغه الله اعلم پر خبردار دی ډیر خبردار دی بكم په تیس سره څه وخت اذ هغه وخت ان الشئ چې پیدا کول است کوم تاسې من الارض دمزک څخه چې کوم وخت دمزک څخه پیدا کول چې دا جوړول له الله تعالی په خبرو چې دا جوړیږي بیا په ژوند کول کیږي بیا بدع شي کیږي کته وجه کړه دمزک څخه جوړ دمزک څخه واز ادم علی السلام جوړ کړی اذا وخت ان شئ چې جوړ چې خلق ول است کوم تاسې دا کوم زمير خود جمع دي و من خو چې بابا د خط څخه جوړ دي خو موږ ګرځي دغه اولاد یې خو دام د خط څخه جوړ دي په هغه معنی یا په دې بل معنی باندې چې موږ ار یو د خط څخه جوړ ګول خدای لري او ته چوي چې څه جوړ نه خدای پلار مني دی او د مور مني دی منو په چن امشاج مختلفه نطفه د سره ګډیج د مور پر رحم کې نطفه د کمی زاس نخونه تو خبرت دی ویناس جوړیش خو هغه وینه چې ده الله تعالی په بدن کې مختلف کمپنی پیدا کړی چې اره کم غذای ور اچي ور اچي بس دلته کمپنی ده وینه ځین جوړیش په تعالی بس د وینې کې چې بیا کمی کمپنیان الله تعالی ورته هیڅ چې دا شی ځین جوړ کړه هغه ځین جوړ کړه د بدن غوښه څنګه جوړیش خو دغه وینه څه جوړیش دا رکی دا نو دغه وینه څه چې دی منی جوړ شو وینه د چا څه جوړ شو وینه خو بیا د غذا څه جوړ شو کچ جوړی می اجه ته وجبه دل بار اولاد کول مو قوت نکاش کی په وینه بدل اسول نو دغه چې بیرته جوړی ته ودر جوړی د کوم ځای اساس بول نو هغه خبره غنم کین غنم بیرته د مزیک سره او ته کنه رات نو ګا کی اریه و جلا جلا د خاور سره جوړ کړی فقط مز په مابین کی واسکی رانه د انسان اساس ځان ورکس چې ځان وګړه د خاور ته د ازما پز ته وګړه د ازما شایسته ستور ګورېشتان او ته وګړه باغه فقط کم فری مز وتله لکبره چې ده څوره شسته کس بینه ده نو خو زه په پیرم چې ګرنیه چې ګرنیه اته په مزه کې چې شین وی غنبر چې خپل ګدر غرزه ولا چې دغه سی وینه ورجه کې وګورئ ما په مزه کې چې شین وینه اوس کله سپینه زلاله نو دا پر کمپنی باندې چې دا طبيعي کمپنی الا جوړ کړي راچیر څه دی شایسته سودار کم شایسته شکل الا ورکی نو چې الله تعالی تیس د مزیک څخه پیدا کول سره الاته لا در خبره دا هغه وخت څخه لا دا یو واذ او هغه وخت خبره انتم چې الجنه جنین واسط جنین هغه د مور پرات چې کوښنه یو هغه ته جنین وای په بطون په نسو کې امهاتکم د من دوستاسي چې بیا د مور پرنس کې اړه الته در خبره دس نو چلتو نظم علم نو تو چم زکتا راو و چنو کی غٹ سی په کڅو کی گرد دی ناری دی سی بار از ما در ته پام اوس نو از ما علم در باندې لار علاوه چې خمیر دې د زک سخص کی دی دغه ځای می علم در باندې وو دا غره کبر از شه د مور په نس کی کوشنی سی علم می در باندې وو چراو و چې بیا می علم در باندې ستر څو چې ما ته دریش ټول شی اندی ما ته معلوم دی کی چې شی کړي دی کی بد کړي دی کدا اسم زمون ته متوجه اس واذ اغا وقت در باندې خبر ام انتم شتس اجنه جنین واس معنا د مور پنس کی کوشنی واس په بوتونی پنسو کی او مهاج کوم د من دستاس فلا تزکو انفسکم نو چې علاوه ما خپل علم درته وای چې دا کوم وخت در خبر ام ده هغه وخت څه چې روانه نو دغه زما د مخ ډیر شیخی مژغه و هیڅ ارګړې نه است الحمدلله نن مې دوغه نه پر وکړه الحمدلله پلانې کار مې نه دی کړی پلانې کار مې نه دی کړی یو خدای تحدیث بل نعمت کوي چې الله پر ما په زړه کرم کړی زه ولاکه په ارزه دلم کې یو څمره کم خلک دی معنی یو په شرف خانه کې پروت بل بده زنا په دروازه کې ولاړ بل بچی الله په زړه کرم کړی یو دادی پر خلق خپل بزرګي ورته حمله یې الله ویل ته بزرګي ماته مژغه و د هغه وخت ما ته را معلوم یې دا چې نه دي کړی امر معلوم یې چې تا په دغه نیت نه دي کړی چې ما څه بیرې دي ک په دغه نیت دی نه دي کړی چې ته مخلوق کشر مې دي چې مخلوق کشر مې دا خو تقوا نه ده نو یې چې د الله د و ما نه کی بر دغه خو تقوا ده دغه سره الله پاک ورته پر مې دلته نو فلا تزکو نو تشپا کما بیانوي انفسکم د خپل ځانو چې خپل خپل ځانونه بیانوي اری ځان پر ابل وړوي هو اعلم بمن يتقى څه جمله ده فلافا کی ملاقاتی هو دغه الله اعلم و ډیر خبردار دی بمن پاغه چا سره اتقا چا تقوا کړی ده ګناوی بده مثال په تور لس زورونه پرونی کړی پریشی بی مگر متقین چې تر بس هغه بلږي کدا اس په خبره پوسه مثلا غلا ما نه ده کړی دا بل سړی نه ده کړی کدا اس هغه د الله د بیر نه کړی ما د وامو د بی غیرتی نه ده کړی یا د مخلوق سره شرمیدل مون علاوه په تقوا خبر زه خبرم چې متقید دغه دی خبر فویجی هو دغه الله دا جمله څنګه پر لو پیږه فلا تزکو انفسکم د ځان تزکیه م بیانوي په خبر فویجی پس هو اعلم بمن يتقرا متقی ز خبر چې دغه متقدی دا تقوا د خلیه په دعوه نه د کبیر تاغه متل تو ورسو چور ارسو خو زما د غړی کې خوان شدی تقوا دغه چې الله عز وجل و من رن دا رس الله فرمای هو دی اعلم خبر دی بمن پاغه چې اتقا چې ځان ساتلی تقوا کړی نو خلاصه د خبرې بیرته داراله فقط درې خبرې په درس کې راځي رسول الله عليه السلام ته الله تسلی ور لره ورکړل چې ډېر زړه مې په خوره ډېره توجه مورته کوه ولی الله تعالی وي زه په خبرې چې ما څه نشي تلای که ته نو ستاسې به نشي تلای خدا خو بیخي ډېری الله ګرد د دنیا و د مځکې اسمانو ټول مخلوقات زما دي امې خلق زما دي امې ملک زما دي امې تصرف نو چا څه په کوم خو هغه په کولای شي نو سزا ده ته ګوري او الله تعالی ول دغه چې ما دي خلقي دي دوه ډلې مې ولي وکړلې چې یو مؤمن دي دا بل شي مؤمن نه دي تکذیب کوي هغه دغه د پاره چې هغه وته پر هغه بدو اعمالو سزا ورکم دا بل ته پر جنیو کو اعمالو په حسنه سره بدلا او جزا ور لره ورکم برای نو دغه حسنه والا بیان کوي چې دغه کسان چې د کبایر څخه ځان ساتي نو الله دې موږ ته ستول د کبایر څخه وساتي د کبایر څخه انسان ځان وساتي پرېز یو کې نور خو هغه دی الا لمن کراله لمن دغه درې قسم وج حتی چې کبیره کوي خپل کړي بیا څنګه ته وکړ وکړه د الله تعالی دې نه پنيسي کې صغائر کړي هغه هم دې په خبر نه دی په دانی کو نیکو اعمال او حسنات باندې ګرځي بیر ته پاکیش هغه په لږ کې چې راګرځي کړي نه هغه خو به خیال او تعالی ورته معافینو نو الله تعالی دې موږ په نیکانو کې حساب کې چې نه کبدلاره لره راکې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.